lu bari ak yitté wo xam xam yi nga xamné ñoo aju ci alquran ñi nga xamantene ñom la gis seen ay expression manam gëna ñuy gëna insister ci wax yi muy gëna lèr manam mom moy ñi nga xamné ñom ñoy xam borom xam xam hadith yi ñom la gis ñom seen expression di gëna teunku di gëna lèr ñuy gëna insister ci baadi waye ñi nga xamantene ñom nak la gis manam ñu gëna ñu am sew sew wax seen wax gëna fin manam gëna sew ñu am finesse ci seen expression ñoo ñoy ñi nga xamantene ñom ñoy fuqaha wi ñi nga xamne ñom ñoy yitté wo ci xam xamu fiqh manam ñom bëpp baat bu ñu wax rek dañuy sét ana lan la ba nopi seen wax yi day mëna teunku manam ño daqal lay ci nit ñi manam ño ci daq wax wax ju dëgël ñoo ñu loolu manam mu ne ñom loolu la sétlu manam te loolu dëgg la motax yaay aisha radiyallahu ta'ala anha waxe waxam ju rafet ji mu ne kon ana man dama dan sang wa rasulullah ak ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam moy yenen ti yalla muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alayhi lool nak yelluna ndax borom keureum la comme ni nga xamantene insha allah ta'ala dinañ ko leral ci masala yi manam min ina'in wahidin amna ci benen riwaya manam fil ina'il wahid manam comme ni nga xamantene non lu ñewé ci sahih imam muslim rahimahullah niki non non la nekké ci yenen sunan yi manam sunan imam an-nasa'i ak abu dawud ak tirmidhi ak abu dawud rahmatullah alayhima niki non manam kon yenen ti bi sallallahu alayhi wa sallam ci ndap li nga xamantene moy ndap lolu waye fi bi manam min la comme ni nga xamantene non la nga xamantene non la ko waxe manam mu ne mom imam muslim rahimahullah ta'ala manam neena ci hadith sufyan manam sufyan ibn uyayna rahimahullah ta'ala min ina'in wahidin mo fi nek niki non suñu riwaya bi nga xamantene mom mo nek ci sahih imam al-bukhari nga xamantene moy riwaya abdullah ibn mubarak mu jere ko ci hisham te moy hisham ibn urwa manam niki non rahmatullah alayhima manam lolu manam mom moy mom tamit min ina'in wahidin la wax manam ci ben ndab manam kon ñom ben ndab gi ci lañ doon tibbe ñom ñaar ñepp kenn ku ci nekk di ci as manam di ci tibbe loolu manam kon mom moy min ina'in wahidin manam kon ci bir ndab li ndox mi nga xamantene mo ca nekkon ci lañ doon tibbe no manam loolu mom motax manam ina'in moy ndab comme ni nga xamantene non lañ ko gissewon ci bi nga xamantene ñi ngi won ci manam mbembeustelu kitabut tahara bi nga xamantene manam mom la yenen mom moy aju won ci li aju won ci ndab yi comme ni nga xamne non lañ ko gissewon ci hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala bi nane yenen ti yalla bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne iza shariba al kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a manam su fekente na xajbi dafa nan ci ndabal kenn ci yeen nako raxas jurum ñaar yoon manam hadith bobu non gisoon nañ ne ina'u ndab mom moy an ci ana la joge ana shay manam moy nangam jotna nangam waxtu manam teunk liñ ko meuna teunké mu nanam amna comme ni nga xamantene ndox nak manam comme ndab manam mom luñ ci def ci bir da koy teyé ba meun ko continuer teyé ko bu baax ba nga xamantene du jall fenen du genn du dem fenen du manam bu boba lool mom motax ina uñu tuddé ko ina lool manam lolu manam mom moy comme sama borom subhanahu wa ta'ala bim nan khayra nazirin inahu manam bo leen ñewé ñu invité leen manam ngeen nek gan mu ne bu leen fi nek nak di lali waxtaan di xaar ndap manam heureum di jot dedet xaar leen rek manam ñew leen heure bi nga xamantene mom lañ leen wax lool moy li nga xamantene mom mo deppoo ak teggin te lool mom mo deppoo ak li nga xamne mom lañ wax savoir vivre lool kon manam kon li fi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ak ya aisha radhiyallahu ta'ala anha neena manam mom daf dan sangondo ci ben ndab manam ñom dañ dan sangondo min ina in wahidin di ben ndab kesse manam ndab bob kon li nga xamantene manam mom lañ mom moy possibilité yi ñaari possibilité ñom ño am fi possibilité bu ñeek bi mom moy ya aisha radhiyallahu ta'ala anha dafa dan indi ndab li manam tek ko manam te ndab lolu manam wax nañ ne la far al faraqula manam kon al faraq mom lañ la waxon sank li nga xamantene mom lay tekki niki nonu manam ne waxon na la tamit ne forme keul lay yor lolu moy al qadah manam lolu tamit manam ñu indi ko buñ ko indi mom bu ko bu ci duyé ndax ba ñew tek ko su ko tege legi nak ñu wara sangu ñom manam ñu wara sangu ci ndab lolu legi nak manam li nga xamantene mom la wax ni ñun doon nañ ci sangondo ciir ben riwaya mun fi ina'in wahidin wala bok fil ina'il wahid niki nonu ci benen riwaya bi te mom moy riwaya bi nga xamantene mom mo nek ci suñu hadith bi manam mun min ina'in wahid ci benen ndab manam lolu day tektele ne manam mun na tektele ne manam ya aisha radhiyallahu ta'ala anha dadan indi ndab li dadan indi ndox mi bu ñewé tek ko ci wanak ni fiñu wara sango bu ko defé mom mu daldi tam manam mom mu sangu ba nopi yenente bi sallallahu alaihi wasallam sangu mën na tek tamit ne manam yenente bi sallallahu alaihi wasallam day sangu su sango ba pare manam yenente bi sallallahu alaihi wasallam day sangu su sango ba pare mom mu dadi sangu lolou yep manam mën na tek ñaar yoy mën na tek ñaar yoy comme ni nga xamantene niki nono tamit mën na tek manam ne ñoom dañ doon sangoondo bu boba nak ñoom ñep ñuy asando comme ni nga xamne nonu la ko waxe tamit ci benen hadith bi nga xamantene manam mi ci sahihi mi ci benen hadith bo xamantene mom tamit mi ngi ci sahih Imam Muslim rahimahullahu ta'ala niki nonu itam non la nekk ci non la nekk ci sunan Imam An-Nasa'i رحمه الله تعالى من كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول دع لي وأقول أنا دع لي après nak ki nga xamne moy raw yi te mom moy suwel mom daf don wax ne yubadiruni wa ubadiru fa aqulu da'li da'li manam lolou manam mom moy hadith yenenbi mun yenenbi sallallahu alayhi wasallam man ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam dañ dan sangondo ci ben ndab neena mu ñeukenti ak man yubadiruni wa ubadiru man moy ñeukenti ak mom manam lolou mun na yanone mom mo don ñeuk da don daw di wuti ji ndox mi nit nonu mun na tekine manam da doon jikeunte ak yenenbi sallallahu alaihi wasallam ci ala kan muy jikko sangu lolou mën na ne mën na tekki tamit ne daf doon wax ne manam da doon jik yenenbi sallallahu manam ñom ak yenenbi sallallahu alaihi wasallam dañ doon sangondo way ñuy jikeunte ana kan manam comme que ndox mi bari wul ñuy jikeunte di sangondo ñom ñaar té lolou mom moy bu mujju bi nak mom moy li nga xamantene insha Allah ta'ala mom moy li nga xamne mom moy li gëna deugër ndax zahiru qiyas wax ji mom lay tektele té lolou moy wané ni doon na gis ndiapal ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam doon sa ngo farata té lolou mom moy naqtarifu li nga xamne mom la ci tek té bo daf koy gëna deugërël ndax dafa wax né naqtarifu dañ doon as minhu ci mom jami'an mbolem sen manam dañ doon asando ci mirmi te lolou mom moy li nga xamantene kon mom moy zahiru wahdi manam kon ne dañ doon asando ak asando gi nga xamantene nak mom lañ doon asando manam mom moy lan manam mom moy ni daf dan budan manam ndax al naqtarifu manam ightiraf wala ghurfa manam mom moy li nga xamantene mom moy as comme ni nga xamne illa man iqtarafa ghurfatan bi yadi manam comme ni nga xamne non la ko alquran waxe keb manam as buñuy as manam iqtarafa ghurfatan manam naqtarifu yaqtarifu naqtarifu manam dañuy asando manam iqtarafa yaqtarifu lol la manam ak as non lay tekki manam moy tib jele ci sa manam tu ak tib ti duy ci touti waye nak ci sen loxoy lañ ko ran defene comme ni nga xamantene non la nek ci benen riwaya bu nek ci sahih Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala waye zahir wahji day manam li tamit day tektele comme buñu xolé ci riwaya ci hadith bi nga xamantene mom lañu ñëkke manam ne daf daan raxas d'abord manam kan rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha tasala min al-janabat ghasala yadayhi lool mom moy li nga xamantene lool la ko wax yon ci suñu hadith biñu wessu won ci jotay biñu don jang ci jotay bi wessu mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam budan sango manam budan sango min al-janabat di tukke ci janaba ci sababu janaba ghasala yadayhi daf dan ras d'abord ñaari loxomi comme nimu nek ci sahih Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ne lool la dan def daiman te lool manam tamit comme kan ak lool la dan def manam kon mom moy wanani danul jeul rek loxom yi bu fekenteene manam dafa am lu mutak lo xamantene sobe la wala bok du mutak lo xamantene dal manam day tax ndox mi manam yaqku bu boba doy dal di raxas d'abord loxom yi am ma su fekenteene nak yoy yep amu ci lolu nak manam leneen la lolu insha Allah ta'ala dinañu ci ñew ci bobu masala mi nga xamantene manam kon mom ya Aisha radhiyallahu anha neena naqtarifu minhu dañ don as ci ndox mi neena jami'an mbolem sen manam munan bu ko defé munan ko da'li bayil ma kenen ki nan ko bayil ma legi bu ko defé ñuy xëccu manam ñuy tibbando di asalo anakan mom moy ñëk kan moy ñëk paré morom kon hadith bi manam jami'an nak mom moy mbollem sen manam ndax al jama'atu mom moy mbolo manam al jam'u moy pluriel manam jami'an moy mbollem sen lolou manam mom moy li nga xamant moy ensemble dañ koy defando kon lolou manam li tamit dafa depo ak li kon li manam mom moy suñu hadith bi nga xamantene mom moy li mo aju won ci baatu hadith yi legi nak mu daal dess masala yi nga xamantene mom ñu nekk ci hadith yi li ëpp ci masala yi nak gisoon nañ ko ci jotaay bi wessu waye masala bi waye li ni hadith bi ni manam day wone ni nga xamantene moy sangay farata yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ya aisha radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha mom daf ko gis niki nonu yenen soxnam yi radhiyallahu ta'ala anhunna ñom dañ doon gis ni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam non sango manam doon sango farata te lolu manam mbir la bo xamantene day wone hadith bi day tektale ne sangu farata manam bu fekente ne nit ki daf koy def manam li nga xamne mom moy li gëna yello ci ab kër manam moy goor gi manam ak jigeen manam moy jëkkeer ji ak jabar ñuy nekk ño xamne dañuy sangondo loolu manam loolu lu yenenti bi sallallahu alaihi wasallam di diglé la comme ni nga xamantene non la nekké ci suñu hadith bi nga xamne sunna la bo xamantene sunnatun fi'liya la sunna jëfé la go xamne rasulullah sallallahu alaihi wasallam daf ko yagg jëfé niki non mu am lo xamantene tamit non la nekké sunnatun qawliya moy hadith bi nga xamantene mom la imam abu daud ak an-nasa'i rahmatullah alayhima niki non imam al-bayhaqi ak ad-darqutni ak at-tahawi ci sharh ma'an al-athar ak ñeneen rahmatullah ala al-jami' solo nañ ko ñu jël ko ci humayd ibn abd al-rahman al-himyari rahimahullah ta'ala mune ra'aytu rajulan mune mu jël an rajulin sahib an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kama sahibahu abu hurayra radiyallahu ta'ala ma arba'a sinina muné anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam muné anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam naha an yantashita ahaduna kulla yawmin wa an yabula ahaduna fi muhtasalihi wa an wa naha an taghtasil al-mar'atu bi fadli ar-rajuli aw ar-rajulu bi fadli al-mar'ati wal yaghtarifa jami'a manam humayd ibn abd ar-rahman al-humayri rahimahullah manam neena ni nga xamantene manam neena yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da fay téré manam da fay téré ñuy peñ manam kenn ci ñun di peñew bis bu jot ñuy muy peñew rek niki nonu da fay téré itam manam ñuy nit ñuy tour ndox ci fi nga xamantene manam mom moy fi ñuy sango mu daal nak ba wa naha tamit da fa téré an taqtasil al mar'atu bi fadli ar rajuli mom moy jigen di sango ci desetal goor wal rajul bi fadli al mar'a niki nonu goor tamit sango ci desetal jigen ñu nekkon ñuy def mune wal yaqtarifa jami'a nañuy asando te lool mom moy ko li nga xamantene mom mo nek ci suñu hadith bi ndax ya aisha radhiyallahu ta'ala anha ni nga xamne non la netele ne mom ak yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam don ngi ko def mun na xtarifu minhu jami'a dañ ci don asando waye tere go nga xamantene manam hadith bi nga xamantene mom lañu la wax amna nak ño xamantene dañuy wax ne hadith bobu de na wer waye al hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala ci buluhul maram min adillati al ahkam neena wa isnaduhu sahih neena isnad bi werna niki non wax na rijaluhu thiqat ci al fath manam fath al bari bimi sharh sahih imam al bukhari rahimahullah neena hadith bi hadith bi gor ñu ci nek ñu deugal monete gisuma kuko ko sikkal hadith bi ba para tek ko ci lay wu deugar manam kon hadith bi hadith la bo xamantene hadith bu deugar la ala kulli halen waye li nga xamantene mom lañu xam manam mom moy hadith bi hadith bi manam hadith bi nga xamne mom moy hadith hadith bobu non manam hadith la bo comme hadith la bo xamantene dafa déssé dafa téré gi nga xamné mom lay téré lool li nga xamné mom moy li gëna dëgël insha Allah taala dinañu ci ñëw ci bobu masala mom modi téré gi nga xamné mom la ko téré manam da koy téré téré manam sibel comme niko lenn ci borom xam ni rahmatullah alayhi waxe waya li nga xamné moy tamit li gëna dëgël loolu yépp nak mom modi dagal na ci luñu joyal ndax té lool mom moy li nga xamné mom la mu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mu jé def waye fi du lool mo ñu ci amalon solo bobu benen masala la bo xamantene insha Allah taala dinañ ci ñew donte ñewon nañ ci lu jitu ñewon nañ ci lu jitu bi ñuy gis atté ndox yi waye li insha Allah taala dinañ ci ñewat tamit ci gattalat insha Allah taa insha Allah taala manam hadith bobu manam suñu kon suñu hadith bi day tek le ni nga xamne ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam niko hadith maymuna bi radiyallahu anha di tektele ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam da don sangondo ak soxnam yi te lolou manam lo xamantene la ñu bari ci suñu wa jamono yalna yalla defal suñu xal te defal seen ay xal manam dañu sagane manam bi sunna nde lolou bu fekenteni nit ñi dañ koy def lolou day waral ak manam deggo ak bego ak complicité bo xamantene da koy gëna indi ci digënté ñaari way dëncënte yi té loolu manam bokku na ci yi nga xamantene manam lu mata baye xel la ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bu koy def manam mi ngi nonu tamit manam li nga xamne mom la ci topale taftale moy lu déme nek di fo ak manam ni nga xamantene ñom ñoy soxnaami manam comme ni nga xamantene non la ko ya ay sharat de la ta an ha waxe neena dañ doon xëccoo mbir manam di fo di ak di tib nan kenn ki nan ko bayil ma ki ci dess nan ko bal ma manam yoy yep day taftale manam nana bobu niki nonu da fay taftale itam ni wax ci bir wala nekul ci manam bu fekkentene dañuy sangu farata manam bu fekkentene fiñuy sangola bobu manam wax fa nekul lo xamantene lu ay la li ay kay moy comme ni nga xamne non lañ ko gisse won biñu tollé ci babul istitaba né li nga xamantene mom mo ay mom moy nek nit ki fi mi démé Allah wala mu fay touré ndox manam wonak wowu lool nak mu nek fa di wax lool mom nek na lo xamantene dafa ay comme ni nga xamantene non lañ ko gisse won biñu ci tollé waye li nak mom manam moy di wax fi nga xamantene mom moy fi ñuy sango mom nga xamne sango rek lañ fay def lolu mom manam wax fa nekul lo xamantene dafa ay comme ni nga xamantene nonu la feñe ci suñu hadith bi niki nonu feñe ci yeneen hadith bu melni hadith ummu hani radiyallahu ta'ala anha bi nek ci sahihi niki nonu manam sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim rahmatullahi alayhima niki non la nek ci sunani manam yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamantene mom la doon ubbi fat makka manam yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf doon sangu faraka manam wala bok daf doon sangu manam bi sangu nak nek ci bir wala bi ni ummu hani radiyallahu ta'ala ñu nuyo mu daal koy fayne ko ku mu munako ummu hani munako marhaban bi ummu hani manam ñi ngi tatagal ummu hani manam lool mom moy wanene manam ni lool mën na nek aniki non ak yenen ak yenen yo xamantene daf koy tektele ci ay hadith comme hadith abu ayyub al-ansar radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene daf doon wax tamit manam di da fa am ko ñew soxla ko fekk mu nekkon ci di sangu tamit mu daal koy fay ba pare wax ak mom comme ni nga xamantene non la nekk ci sahih imam al-bukhari rahimahullah bi mu pare ci la nekk li ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam itam def nako manam li yep day tek te lene manam bu fekkentene ci douche nga xamne mom lañuy sangola boba lolou wax fa nekk lo xamantene dafa ay ni nga xamantene mom mo ay moy liñu la wax sank manam moy bu fekkentene nit ki dafa nekk ci wanak li nga xamantene manam mom la nit mo manam dañ ko jaglel dem all ak li nga xamantene mom lay dañ ko jaglel manam ay tour ndox ak yu demene ki nonu legui nak laaj bi moy su fekkentene wanak la wi nga xamantene dañ fay sango ba nopi ci bir mu dadi amale fi nga xamantene manam mom moy dem fiñu deme all ak fi nga xamantene dañ fay touré ndox boba laaj bi moy boba ana kon ndax fofu dagan na wax li nga xamantene mom moy ni feñ insha Allah mom moy ne lolou do daganati manam ndax lan ndax lenn li dafa yobale li ci dess comme ni nga xamantene tamit manam ndax bok biñ ko bok manam dañuy japp ne manam gis ni walu le fait que mu nekk fiñuy démé ndox fiñuy dé touré ndox wala ñu fay démé al loolu moy tekte lenn kon fofu waru ñu fa touré kenn waru fa wax ala alko way nak mu am lo xamantene matna leral comme ni nga xamantene du ñak ne waxon nañ ko ci bi nga xamantene tollon nañ ci bi nga xamantene ci tollon nañ ci babul istitabati wa dukhulil khala nga xamantene dañu waxon ne manam ni jang fa alquran nak manam donte fiñi sangol difa jang alquran ak yu demene ko non lolu bokul ci li nga xamantene lu tegginu la rawati wala bok ñu jël alquran diko fa duggal wala yu demene ko non donte nekul place bo xamantene dafa sobeu waye place la bo xamantene kenn du fa julle itam comme ni nga xamantene non la ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxe kon mu ne kon manam kor hadith bi manam doy tektile mana bobu manam li nga xamne mom lañ ci nam moy doy tektile ne nit ki mën na wax bu fekkentene dafa nek ci place bobu manam manam ci yeneeni riwaya du ci riwaya bi nak lañ ko jangé waye buñu bolé riwaya dañ koy gis niki non suñu hadith bi tamit day tek len manam ne bu fekente ne loxo dang ko jël nga duggal ko ci bir ndapli manam ndox loxo bobu du nek ma'un musta'mal wala bok ñi nga xamne nenañ ma'un musta'mal la itam manam dañu wax ne ma'un musta'mal lool day tektale ci anam gu leer ci nan ma'un musta'mal du lo xamantene dafa sobeu manam ndax nit ki li nga xamantene mom lañu xam mom moy ni hadith bi ni dafa day wan manam biñuy sangu gi nga xamantene mom lañuy sangu liko waral mom moy janaba manam ñom ñaar ñepp ñom manam mu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak aisha radiyallahu ta'ala ha manam ki wakki ko ñom ñepp dañu amé won janaba comme ni nga xamantene nonu la nekké ci sahih imam al-bukhari rahimahullah ci ben riwaya ci suñu hadith bi muna wakilana junubun muna te kenn ku ne ci ñun dafa amé janaba nonu la nekké tamit ci ni nga xamne ci yenen ci sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim ak ci sunan yi sunan imam abu dawud ak at-tirmidhi ak an-nasa'i ibn majah rahmatullahi ala al-jami' nga xamne yenen tibi sallallahu ya aisha radiyallahu anha day wax ne man ak yenen tibi sallallahu alayhi wasallam kuntu atasil ana wa rasulullah sallallahu alayhi wasallam min qadah wala min al-qadah wala min al-faraq ci benen wa huwa al-faraq ci benen riwaya ma bara dan min al-janabati fek ñu amé janaba manam kon lool mom moy li nga xamantene mom moy sabab bi te bokku na ci li nga xamantene mom moy koy gëna dëgëral moy hadith ya aisha radiyallahu ta'ala anha bi ñu ne mom moy hadith ya aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xamne mom mo nekk ci kaw té fofu tamit dafa tekkale ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa amé won janaba ci kaw loolu su fekente ne nit ci kon dafa jël loxom mu duggal ko ci bir manam ndax ni fek mom mu amé janaba ndox mom nonu ba paré du war ko sango ndox mom nonu manam day dadi manam dana janaba bi manam mom mi nga xamantene dafa amé janaba jël na loxom duggal ko ci bir ndox mi té fek janaba am di téggé kokul kon lolu day tektale ci anam gu leer ci na ma musta'mal mom nek na lo xamantene dafa labte labalate comme ni nga xamantene non lañ ko gisse won biñ ci toll niki non itam lolu day tektal manam niki non itam ni nit ki mën na jëfëndiko comme ni nga xamne non lako imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala tektaloy ne manam ci suñu hadith manam ci suñu hadith bi batay rahimahullahu ta'ala daf ko indi manam ci indi dal di wane ni manam ndox bu fekenteene dañ ko manam loxo bi mën nañ ko duggal ci bir ndox mi bu fekente ne raxasuñ ko mu indi ci ne Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ak al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhuma ñom ñaar dañ ko doon def manam dañ daan jël seen loxo duggal ko ci bir ndam li fekk dafa fekk nak loxo bi takul kon ci kaw manam bu fekke bu boba mu doog ñu dooga sangu ci ndox mom ci kon bu boba lool day deugereul li nga xamantene mom lañu deugereulon ci bi nga xamantene mom lañu tollawon ci hadith Abu Hurairah bi radiyallahu ta'ala anhu bi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxne idha tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyantathir wa man istajmara falyutir wa idha istayqadha ahadukum min nawmihi فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده manam bu fek mu dadi wax ñetti phrase bu mujju bi moy wa idastay qadha su yewu ahadukum kenn cien min nawmi ci ayna lahum falyaghsil an rakhas bi yadihi yadahu lahum qabla an yadkhilaha lu jitu mu koy duggal fil ina ci nabli salatan ñet yon fa inna ahadakum li warwur moy kenn ci yeen la yadri xamul ayna batat yadahu fan la loxom fanan kon lool manam mom moy li nga xamantene manam mom manam kon bu boba li nga xamne mom lañ deugereulon bi nga xamantene mom lañ ci tolo mom moy ni dañuy raxas ndox loxoy manam mën nañ ko manam raxas giñ koy raxas du farata ndax su fekente non su ko fekonté ne farata la kon sahaba ay radiyallahu ta'ala anhum duñ ko def niki non itam day woné tamit li nga xamantene ni nga xamantene tam mom la nekké fi ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf doon duggal loxom ci bir té bu duggalé loxom ci bir ndabli manam te janabam bi ñun comme niñ ko waxe manam bu boba du tete loxom takul dara ala kulli hal manam loxo bi su takul dara jarul mu koy raxas ndax raxas bi li tax ñu koy raxas kon du janaba bi nit ki amé manam loolu mom moy li nga xamne mom mo ci mata bayyi xal manam li tax ñu koy raxas du janaba bi du nek nonu nit ki dafa amé won japp kon bu boba li tax mu koy raxas rek moy tilim tilim bi mu bi ci nek kon su fekente ne tilim tilim bobu nekuti kon dootum jaarati muy raxas loxo bi kon bu boba lol day daldi manam tektelo bi ci imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala tektelo day daldi nek lo xamantene lu deugur lay doon wallahi alhamdu wal minna manam bokku na tamit ci nga xamantene ñom ñoy aju ci masala bi manam mom moy ndax goor wala jigen kenn ci ñom mën na sango ci nesatul jambour comme ni nga xamantene non lañ ko gissewon ci suñu manam gisoon nañ ko ci hadith yi nga xamantene ñom ñoy hadith yi wessu ya manam boba dañ na la borom xam xam rahmatullahi alayhim dañ ci am ay wax ak ay tekantal yo xamantene yu bari la bok na ci bu jëk bi moy ño xamantene dañu ne manam jigen manam ndax ngir teunk wax bi ngir mu gëna leer dañ na la hadith bi manam suñu hadith bi ni dafay manam ak hadith yi nga xamantene mom lañu la wax sax nga xamne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam